بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الحجر، حجر إسماعيل كأيوال كان بناء الكعبة يكون حجري يا مكعبة حديثتي كنت تعلق ذي xaadiidtaas ayuu ku dhex jiray. halkan marka wuxuu ka galaa xijru ismaaciilka. xijru ismaaciilka waxaan dhahnay wuxuu ka mid yahay kacbada ee quraysh ayaa nafaqada ka gaabatay inay gaaraan calaa qawaacidi ibraahim ay ku gaaraan. marka wuxuu leeyahay: wabil isnaadi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can ibni abi zaa'idata qaala akhbarana bnu abi sulaymaana وهو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي صدوق له أوهام روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة عن عطاء قال ابن الزبير سمعت عائشة تقول عائشة رهيسا مغلين النبي صلى الله عليه وسلم قال nebigu wuxuu yidhi lowlaa anna annaasa haddii lala yahay dadka yacnii dadkiisuu sheegaa yacnii dadka reer makay uu ka hadlaano xadiidu cahdihim waqtigooda yacnii ama ku uu cusub yahay bikufrin gaalnimo ay ku cusbayd yacnii mar dhow inay gaalnimo ku jireen oo waqtigooda uu gaalnimo ku cusboonaa haddii lala yahay cahdigoodii kufriga oo dhow walaysa cindii agtaydana aynan ahayn min annafaqati nafaqada xaggeeda maa yuqawiinii wax aniga ixoojiyo oo yacnii arrintaa iyadaa igu bixiyo calaa binaa'ihi dhismihiisa igu bixiyo lakuntu waxaan ahaan lahaa adkhaltu fiihi inaan dhex geliyo dhexdiisaan dhex gelin lahaa xijriga ani lakuntu waxaan ahaan lahaa adkhaltu inaan dhex geliyo fiihi fi lkacbati kacbada dhexdeeda min alxijri xijriga xaggiisa ayaa waxaan ka soo gelin lahaa khamsata adrucin shan dhudhun yacnii xijriga xaggiisa shan dhudhun oo ka mid ah ayaa waxaan soo gelin lahaa buu leeyahay kacbada dhexdeeda. marka khamsata adruc markuu leeyahay waxaa ka cad marka meeshaas qadarka xijriga kacbada uu uga mid yahay in la yaqaanay oo bal waxaa la yidhaha cabdullahi bnu zubayr markuu kacbada dambe oo uu intuu dumiyey uu dhisaayey ee uu kusoo daray meeshaas uu kusoo daray shan dhudhun ayuu dhanka xijriga u socday dabadeed ayaa marka meeshaas waxaa laga qoday waa la qoday aasaaskii nabiyullaahi ibraahim oo duqoobay oo dhagax yacnii ka asnimati ljamal ama ka asnimati yacnii alibil oo kale ah sidii kuruska geela oo kale oo madmadow ayaa lagu arkay oo qawaacidi ibraahimka ku taagnayd. kacbadana dabcan de dhismaheeda dhowr hab ayuu soo maray, dhowr marxalow soo maray. markii ugu horreysay waxaa bacdi alaathaar ay tilmaamayaan nabiyullaahi aadam inuu dhisay, aathaartaasna ibnu xajar waa soo dhoweyna weliba. markaas ka bacdi haddana waxaa la dhisay xilligii waqtigii jurhum iyaguna dhismay ku sameeyeen, kacbada way dhiseen intay baaba'day. kadibna waxaa la dhisay bicthada nabiga sallallahu calayhi wasalam intaan la soo bixinin shan sano ka hor ayay quraysh kacbadu dhistay. waa tii marka ay ku doodeen xajarul aswadka cidda dhigayso oo markaa ay ku heshiiyeen sida siyarka ku sugan qofkii yimaado ugu soo horreeyo albaabka ka soo galo inuu dhigo dhagaxa oo markaa isaga yacnii sharafkaas uu qaato nebigu u noqday sallallahu calayhi wasalam isagaa dhigay. marka markaas marxaladahaasay soo martay. nebiga ka bacdina ibnu zubayr ayaa sidii nebigu uu damacsanaa u dhisay, waa la dumiyey, haddana xajaaj ayaa sidii hore ku soo celiyey. xajaaj marka kacbada dhammaanteed ma duminin, derbigii ibnu Zubayr uu ku dhisay calaa qawaacid Ibraahim intii ka dhinaydu dumiyey, meesheedii buu keenay. Marka inta kale ma taabanin, oo faruhu ka qaaday. Dayib, wixii ka dambeeyey marka kacbadu tarmiim iyo wax lamida unbay iska ahayd, tarmiim ayay iska ahayd. Dayib, marka xijriga ilaa yani taqriiban yani shan dhudhun wax la eg, shan dhudhun ayaa marka dhanka xijriga oo kacbaday ka mid tahay. Wixii shantaa dhudhun ka xageeyo xayndaabkan, hadda shan dhudhun waa ka badan yahay meesha derbiga uu u jiro. Ixtiyaada loo sameeyey, laakiin shan waaye inta marka meeshaas uga jirto. Dayib, wajcaltu lahu baaban, albaab ayaan u yeeli lahaa, oo yani albaab kale ayaan, wajcaltu lahu baaban, albaab ayaan u yeeli lahaa, yadkhulu nnaasu, dadka ay ka galaan, minhu xaggiisa, iyo wa baaban albaab yakhrujuuna minhu, ay ka baxayaan. Labadaas albaabaan u samayn lahaa kacbada, mid ay ka galaan iyo mid ay ka baxaan, labadaba. Dayib, wabihi qaala akhbarana axmed ibn, marka halka albaabna quraysh waxay ugu sameeyeen ninkay rabaan inay geliyaan, waa dheereeyeen, dhulka kuma dhejinin, way dheereeyeen oo dhulka kuma aynan dhejinin, ninkay rabaan inuu galo, ninkay rabaanna uu soo baxo, saasay ugu talagaleen. Wabihi qaala akhbarana axmed ibn saciid, axmed ibn saciidin arrabaati qaala xadaثanaa wahb bnu jariirin qaala xadaثanaa quraةu bnu khaalidin an cabdi اlxamiid bni jubayrin can camatihi safiyaةa binti shaybata qaalat xadaثatnaa caaishaةu qaalat qultu, waxaan idhi yaa rasuul اllah, alaa adkhulu اlbeyta, kacbada miyaanan gelaynin? qaala, wuxuu yidhi udkhulii, gal alxijra, xijru ismaaciilka gal, fainahu min albeyti, beytku ka mid yahaye. inta marka beytka ka mid ahna waa intee? shantaas dhudhun waayo wixii ah. Dayib, qaala asalaatu fi lxijri, salaada lagu tukado xijri ismaaciilka dhexdiisa. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdulcaziiz bnu muxamedin huwa daraawardiy qaala xadaثanii calqamatu bnu abi calqamata can ummihi can caaishata qaalat kuntu uxibu an adkhula albeyta, waxaan jeclaa inaan kacbada galo, fa usalliya fiihi, dhexdiisa aan ku tukado. fa akhada rasuulu llahi sal lla slam, nebiga wuxuu qabtay biyadii gacantayda, fa adkhalanii lxijra, dhagxii buu igeliyey, wuxuu igeliyey xijriga. fa qaala, wuxuu yidhi idaa aradti, haddaad doonto, dukuula albeyti, beytka geliddiisa, fasalli hahuna, meeshan ku tuko, fa innamaa huwa qidcatun, waa qayb min albeyti ka mid ah, walaakina qowmaki, qoomkaaga, iqtasaruu, way gaabteen oo waxay ku gaabiyeen, xayu banowhu, meeshay dhiseenay ku gaabiyeen ayaga, oo yacni halkaasay ku gaabiyeen. marka xijrigii in lagu tukan karo, weliba xijriga ku tukashadiisa waxay ka dhigan tahay kacbada dhexdeeda oo lagu tukado. qaala attakbiiru fii nawaaxi lkacbati, kacbada dhinacyadeeda in lagu takbiirsado, oo qofku markuu galo kacbada dhexdeeda inuu markaa yacni ku takbiirsado. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثanaa xamaadu can camrin ana bna cabbaasin qaala lam yusalli nabiyu sal lla slama, nebiga kuma tukanin, fi lkacbati, kacbada dhexdeeda, walaakinahu kabbara fii nawaaxiihi, dhinacyadiisa uu laakiin ku takbiirsaday. ibnu cabbaas marka hadalkan de isaga ma joogin marka nebiga uu ku tukanay kacbada galayay, yuu ka maqlay marka alfadlu bnu cabbaas, walaalkiisuu ka maqlay, walaalkiina fadlu bnu cabbaas laftiisana ma joogin, isaga laftiisana ma joogin alfadlu bnu cabbaas. riwaayo shaad ah unbaa waxay sheegtay inuu joogay oo la galay, laakiin waxa xoogga badan waxay tahay Usaama, cidda nebiga la gashay Usaama iyo Bilaal iyay ahaayeen. marka ibnu cabbaas walaalkii fadl baa u sheegay, alfadlu ibnu cabbaasna Usaama u sheegay. qisadii Usaamana shalaan soo marnay, waa ku yacni nafyi iyo ithbaat labadaba in Usaama ka soo aroorayna waa sheegnay iyadana. meeshaas marka waxaan xoog badnaa Bilaal ithbaadkiisa ayaa ka xoog badan oo laga rajaxay nafyiga Usaama, laba cilaba labasiba waa looga rajaxay likhtilaafin fii riwaayati usaama, ikhtilaaf ku jiro, iyo almuthbitu muqadamun cala annaafi, qaacidadaas. qaala adikru waducaau fi lbeyti, dikriga iyo ducada kacbada dhexdeeda lagu ducaysto, la galo dhexdeeda lagu dikriyo, lagu ducaysto, oo yani ilaahay la xuso. wabihi qaala akhbarana yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cabdulmalik bnu abi sulayman qaala xadaanaa cataa'u can usaamata bni zaydi annahu dakhala huwa wa rasuulu llahi sal lay slam albeyta, isaga iyo nebiga ayaa kacbadii galeen. fa amara bilaalan, bilaal ayuu amray, fa ajaafa albaaba, iriddii ayuu soo laabay, iriddu ku laabay oo usoo laabay. walbeytu idaaka, kacbadana markaa calaa sitati acmidatin, lix tiir ayuu ahaa, yani gudaha kacbada lix tiir ayaa ka haysay, sida tiirarkan hadda masaajidka ay gudaha uga hayaan, kacbada lix tiir ayaa uga hay, saddex safan iyo saddex safan. famadaa, waa socday, xataa idaa kaana bayna lusquwaanatayni, bayna lusquwaanatayni, labadii tiir dhexdooda markuu ahaaday, allatayni, labada tiir oo taliyaani albaaba, iridda la xiriirto, baaba alkacbati, kacbada irideeda, jalasa, waa fariistay, faxamid allaha wa athnaa calayhi, meeshaa marka kuma tukanin, allow ku ammaanay, waa ku ducaystay. marka u fiirso saddexda lixda tiir, saddex iyo saddex waayaan dhahnay, saddexda albaabka soo xigo nebiga maba ku tukanin ba, taas waa mutafaq, waa dhaafay. marka albaabka uu ka galo, saddexda tiiree ugu horeysa waa ka gudbay, saddexda dambe labana midigoo iska mariyey, midna bidixuu iska mariyey, saas uu tukaday. marka hadda usaama qisadiisan intaan hadda aan joogno, isaga marka wuxuu leeyahay labada tiir ee albaabka kacbada xigo ayuu fariistay, waana ku yani dikri iyo xamdi allow ku ammaanay, wasaalahu allow yani wax ku weydiisay, wastakfarahu, waana dembi dhaaf dalbaday. uma qaama, waa kacay, xataa ataa ilaa uu ka yimid, mastaqbala, wixii isaga soo qaabilo, wixii soo qaabilo, min duburi lkacbati, kacbada gadaasheeda ah. fa wadaca wajhahu, wejigiisuu saaray, wakhaddahu, iyo dhabankiisa, calayhi, korkiisa, waxamid allaha waathnaa calayhi. marka kacbada gadaasheeda maxay noqonayaan? marka bacdi riwaayaad waxay tilmaamayaan wuu ka soo baxay multazamka meesha ah, multazamka meesha ah loo jeedaa ayay culimada qaar yidhaahdeen. ayb, qaarna marka waxay leeyihin kacbadii gudihii baa weli lagu jiraaye, banaanka maba ahaane, marka wixii kacbada soo qaabilo oo min duburi lkacbati ah, kacbada gadaasheeda, yani derbiga dambe. fa wadaca wajhahu, wejigiisuu dhigay, wakhadahu, daankiisa, calayhi, korkiisuu saaray meeshaas, waxamid allaha waathnaa calayhi, wasaalahu, wastakfarahu, uma insarafa ilaa ruknin min arkaani lkacbati, wuxuu u jihaystay marka tiir tiirarka kacbada ka mida. fastaqbalahu, waa qaabilay, bitakbiiri, buu ku qaabilay, watahliili, watasbiixi, wathanaa'i cala allahi caza wajalla, iyo alla ammaanid, walmas'alati, iyo baryo, walistikfaari, dembi dhaaf dalab. uma kharaja, fa sallaa ragcatayni, laba ragca ayuu tukaday, mustaqbila wajhi lkacbati, kacbada wejigeeda isagoo qaabilaya, uma insarafa, marka middaan dambe, uma fasallaa ragcatayni-da usaamo uu sheegaya hadda waxa waaye, markuu ka soo baxay maqaamu ibraahiimka u jeestay, albaabka kacbadana waa soo qaabilay, uma insarafa, waa tegey, faqaala, wuxuu yidhi, haadihi tani alqiblatu, qibladii waay, haadihi tani alqiblatu, qibladii waay. marka usaama wax salaad kacbada dhexdeeda in lagu tukaday ma sheegin, isaga riwaayadan kuma sheegin, ee salaadan uu ka hadlaayo waxay tahay waa markuu ka soo baxay maqaamu ibraahiimka ayuu ku tukaday, xaggiisa usoo dukaday, albaabkana xaggiisa ayuu noqonaa. markaa dabcan haadihi lqiblatu, haadihi lqiblatu, marka maxaa laga wadaa? laba macnaa lagu fasiray meeshaan. qiila, waxaa la yidhi, haadihi tani alqiblatu, qibladii waaye, laa baytalmaqdis, baytalmaqdis qiblada ma aha, ogaada yani maadaama baytalmaqdis qiblo hore uu ahaa, ayaa waxaa la leeyahay tii aad hore ee baytalmaqdis qibladu ma ahane, waa tan qiblada, waa tan macna sidaas waaye. waqiila waxaa kaloo la yidhi haadihi alqiblatu waxaa laga wadaa qofkii iyada arkaayo oo dhex joogo caynteedu qaabila oo waa tan qibladii caynteedu u jeesana, qofkii ka fogna ee isagada marka cayntii inuu u jeesto khilaafa ku jiro. sida nusuus ahaan marka la fiiriyo xoog badanna jihada un inuu usoo jeesto waa muhiim, oo ma bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun iyo waxyaabahaasa marka daliil u noqon karo. iyo waxaa kaloo daliil u noqon karo waxaa bannaan marka qiblada caynteeda la qaabilo saf dheer inuu safka koowaad noqdo. haddii marka safka koowaad uu saf dheer noqdo oo bixaytu 300 oo qof deeqo jazman, waxaa la ogyahay dadkaa meeshaa ku tukanayo kulligood in kacbada xabadkooda uusan ku aadanayn, waayo kacbada derbigeeda murabaca qayb ka mida qaybtiisa ma 300 oo qof ma deeqdo. marka meesha haddii taa laysku waafaqay, culimmada waxay leeyihiin safkaa hore salaadiisa inay u jirto haddii laysku waafaqay ee safka hore jihaday u jeedaan kulligiis qof walba uma jeedo caynulkacba, yacni kuma aadana meeshaas. marka macnahaasna waa la yidhi marka haadihi tani alqiblatu qibladii waa yay u tahay qofkii arkaaya qiblada uu u jeedo. macno labaad marka kaas waayo isagana. ayib, bazaar isaga wuxuu wariyey nebigu sal alla slam inuu leeyahay macno saddexaaduna iska noqonayaa kane, haadihi alqiblatu waxaa laga wadaa meeshuu nebigu ishaaraayo waa albaabka. macnuhu marka waxay tahay qiblada albaabkan kacbada ayuu imaamku istaagayaayo qibladiisa uu jeesanayo halkaas waayo in laga wado. haddii sidaa loo macneeyana waa istixbaab, meesha ugu fiicanoo in la istaagaa ay ku fiican tahay ay aada afdal u tahay waa in albaabka loo jeesto oo imaamku uu albaabka xajarulaswadka iyo albaabka waa isu dhow yihiin halkaa inuu afka saaro ama xabadka uu saaro meeshaas uu u jeesto. marka haddii sidaa loo qaado mar haadihi tan oo ishaarada albaabka lagu rido calaa sabiili alistixbaabi waalafdaliyati, wa ilaa kacbada meeshii looga jeesto qiblo waa tahay ee middaa. mar saddexdaas macnaa laga macneeyey meeshaan. riwaayada bazaarna macno noocaasaa laga fahmayo ayuha annaas ina albaaba qiblatu lbeyt, saas inuu yidhi dadow albaabku waa kacbada qibladeeda, yacni kacbadii weliba albaabkaa qiblo u sii ah. marka qofkii albaabka ku aadaa sidii ugu fiican wa macnaha marka hadihi alqiblatu saddexdaas macnaa laga macneeyey. madhabka shaaficigu dabcan wuxuu qabaa ee qofkii ag jooga oo kacbada arkaayana ha u jeesto caynteeda, kii ka fogna bil ijtihaadi caynulkacba ha ugu jeesto, yacni waa ijtihaada laakiin waa caynta waxaa lagu ijtihaadaya jihada maya, saasuu leeyahay. waxaase aada u xoog badan madhabta bacdi alasxaabna da iyagu waxay rajaxaanba ay doortaan tii hore jihada un in loo jeesto. qaala wadcu sadri waalwajhi calaa ma istuqbila min duburi lkacbati, wadcu sadri laabta saarideeda, waalwajhi wejiga saaridiisa, calaa ma istuqbila ama calaa ma istaqbala, labadaba waa la dabdiye, calaa mastaqbala waxa soo qaabilaayo min duburi lkacbati kacbada gadaasheeda. ayib, ama mastuqbila waxa yacni la qaabilaayo min duburi lkacbati ah. marka mintan waa bayaaniye, maadayna bayaaniye un ka tahay kacbada marka yacni horay iyo gadaal waa iska nisbi, hadba qofka meeshuu taagan yahay wax ku xiran wa wabihi qaal, marka waxaana meeshaan hadda laga wadana waxay tahay calaa mastaqbala ama calaa mastuqbila min duburi lkacbati, waa meesha albaabka multazamka ah, albaabka iyo xajarka inta u dhexayso. wabihi qaal oo qofka maqaamka taagan meeshaasaa qaabila ku soo jeeda isaga. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم مال إلى ما بين يديه wuxuu usoo leexday hortiisa waxa ah oo min albeyti ah, fa wadaca sadrahu calayhi, laabtiisuu saaray, wakhadahu wayadayhi, uma kabara wahallala wadacaa, facala dalika bilarkaani kullihaa buu ku sameeyey, uma kharaja, waa soo baxay. Hadda marka maxaa meeshaan kaaga muuqanaa, fa wadaca sadrahu calayhi wakhadahu wayadayhi. Marka mas tuqbila min duburi lkacbati, maadaama nebiga uu kacbada dhexdeeda ku jiro, iridda kacbada marka la gudbo, wax adiga kusoo qaabilaayo waa derbiga wejigaaga qaabilaayo, waana meesha nebiga salaada uu ku dukaday agteeda. Markii uu salaada ku dukaday, meeshaasna inuu xabadka iyo daanka iyo saarsaaray multazamka marka ma aha, sidaan hadda riwaayadan. Inkastoo shuraaxda qaar ay multazamka iyana ku sharxaan. uma kharaja, waa soo baxay, fa aqbala cala alqiblati, qiblada u jeestay, wa huwa cala albaabi, isagoo iridda agtiisa agtiisa ah, iridda agteeda taagan, faqaala hadihi alqiblatu hadihi alqiblatu. Tayib, marka kacbadii gudaheeda in daanka in la saarsaari karo meeshaa, marka yacnii qofka markuu galo wejigiisa ku aadan. qaala mawaadicu salaati min alkacbati, salaada mawdicu salaati, salaada booskeeda lagu tukanayo, min alkacbati kacbada ka yacni ka mid ah, meesha kacbada looga tukanayo. wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can cabdilmalik can cataa can usaamata qaala kharaja rasuulu llahi sal lay slam min albeyti, buu ka baxay, sallaa ragcatayni, buu tukaday, fii qubuli lkacbati, buu ku tukaday, uma qaala haadihi lqiblatu, kacbada horteeda, qubul alkacba, yani marka uu albaabka ka galay meesha isaga ku aadana hortiisa abuu ku tukaday. marka mawduc salaa laba saddexda tiiree dambe labana inuu midig iska mariyo midna bidix iska mariyo dhexdooda ku tukado. wa bihi qaala akhbaranaa abuu caasim khushayshu bnu asram annasaa'iyu qaala xadaanaa cabdirazaaq qaala akhbaranaa bnu jurayjin can cataa'in qaala samictu bna cabaasin yaquulu أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت كعبد بو قال فدعا في نواحيه كلها لنعيدي سرطن أي كد عيستي بيت لنعيدي ولم يصلي فيه لحظي سكمت كنن حتى خرج منه إلى أكبحي فلما خرج مركو بحي ركع ركعتين بو تكذي في قبل الكعبة كعبد هرتي ذو كد كذي مركو بحي كعبد هرتي ذو لبر ركع كد كذي مركو أسامة صيف في yani kacbada dhexdeeda ma qabo oo xadiidkeeda ma keenin, yani afwan, kii hore iyo midkan dambe labada Usaama wada leh. isaga marka fii qubuli lkacbati wuxuu u jeedaa iridda kacbada ee banaanka ah, ayuu banaankuu ku tukaday, kacbada gudaheeda kuma tukanin, wuxuuna u jeestay marka fii qubuli lkacbati, kacbada meesha soo jeedo, meesha marka markuu maqaamu ibraahiimka xaggiisa u baxo, albaabka uu ka baxo meesha kusoo jeesanaysana waa albaabka meesha uu ku yaallo, oo haadihi lqiblatu haadihi lqiblatu uu lahaa. walam yusalli fiihi, dhexdiisa kuma tukanin, xataa kharaja minhu, ilaa uu ka baxay, falamaa kharaja rakaca ragcatayni fii qubuli lkacbati, ama meesha labada dhexdeeda kacbada dhexdeeda laba tiirna inuu midig iska mariye midna bidix mariye waa xadiidkii qisadii bilaal. wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abuu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanii saa'ib bnu cumar qaala xadaanii muxamed bnu cabdillahi bni saa'ib can abiihi annahu kaana yaquudu bna cabaasin, ibnu cabaas buu hogaamin jiray, wayuqiimuhu cinda shuqati, wuxuu istaajin jiray cinda shuqati thaalithati, shuqada saddexaad, qaybta saddexaad, mima yeli rukna, rukniga tiirka la xiriirto, alladii tiirka oo yelil xajara, xajarka la xiriiro, yacni xajarulaswadka tiirka uu ku dhex jiro meeshaa, yacni agteeda shuqada ah, shuqadaana albaabka uu ka wadaa hadda meesha dil jeexan. ayib, mimaa yeli lbaaba, albaabka la xiriiro, faqaala bnu cabaas wuxuu yidhi amaa unbi'ta, miyaan lagu sheegin anna rasuula llahi sal ly slam rasuulka kaana yusallii haahunaa, meeshaan inuu ahaa inuu ku tukanayay, fayaquulu wuxuu dhahaya nacam haa, fayataqadamu waa hormarayay, fayusallii, yani soo laguma sheegin meeshaan inuu nebigu ku tukaday, haa markaan dhaho waa istaagayay waa tukanayay. marka albaabkii xaggeeda in looga tukanayo kacbada, marka dhexdeeda lagu tukanayo ma aha, waa marka banaanka looga tukanayo, meeshaana mustaxab ah. xaafid اlmizi tahdiib اlkamaalka wuxuu ku yidhi fii tarjamati cabdillahi bni saa'ib qaa'id bni cabbaas huwa xadiiثu qad اkhtulifa fii isnaadihi calى saa'ib bni cumar rawaahu canhu yaxya bnu saciid. waa riwaayadan hadda annaga aan hayn. rawaahu canhu yaxya bnu saciidin alqaطaan haakada walaysa lahu fii riwaayati وlaysa lahu fiihi riwaayaةu can ibni cabbaas inamaa libni cabbaas fiihi qisatun uu ku leeyahay riwaayo kumalah. warawaahu zayd bnu waataad sidan annaga noo taalo. warawaahu zayd bnu اlxubaab can isaa'ib bni cumar can muxamed bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni saa'ib wabni cabbaasin can cabdillaahi bni saa'ib wabni cabbaasin. hadda fiiri marka innaga hadda xadiidkan aan hadda akhrinay min musnad cabdillahi bni saa'ib miya, mise waa musnad cabbaas? waa musnad cabdillahi bni saa'ib. xadiid kan hadda cabdillahi bni saa'ib can abiihi annahu kaana yaquudu bna cabbaas wa yuqiimuhu cinda shuqati thaalithati mima yali rukna. isagaasaa marka wuxuu yidhi ma sidaama lagu sheegay nacam haa buu yidhi ibnu cabbaas marka riwaayo waxba kuma lahano fayataqadamu fayusalli, isaga marka waa hormaraaye meeshuu ku tukanayay. zayd bnu xubaabna wuxuu ka dhigay can cabdillaahi bni saa'ib wabni cabbaas, marka waa ku jiraa riwaayada zayd bnu xubaab alcukli ibnu cabbaas xadiidka inuu werinayo. wa rawaahu abu caasim annabiil can isaa'ib bni cumar can muxamed bni cabdiraxmaan almakhzuumi qaala kuntu cinda cabdillaahi bni saa'ib fa arsala ilayhi bnu cabbaas yas'aluhu ayna salla nabiyu sala allahu calayhi wasalam. ninkanna wuxuu ibnu cabbaas waaba saa'il, cabdullahi bnu saa'ib buu su'aalayba fadakarahu وlam yqul أحad minhm fي hada الxadيiث عan محamed بن cabdالlahi بن saa'ib عan أbيhi عan ibni cabbaas, qof yiri ma laha. ayb intaasuu sheegay marka محamed بن cabdالlahi بن saa'ibna مjhuul qaalahu أbu xaatim, wuxuu yihi ayb محamed بن saa'ibka laftiisa jahaala ku jirta محamed بن cabdالlahi بن saa'ibka qaala ذikr marka xadiidkan khilaafkaasaa ku jiray isaga nasaa'i riwaayadan bisuu keenay yaxya اlqaطaan iyadana marka min musnad ibni cabbaas maba ahanba. qaala dikru اlfadli fi اlطawaafi bilbeyti, fadligii sheegidiisa fi اlطawaafi bilbeyti kacbada yani la dawaafo fadliga ku jiro. wa huwa min kitaabi اlmujtaba min alxaji, kitaab اlmujtaba wa ka mid yaho min alxaji. وbh qaala xadaثna أbu cabd الرaحmaan أحmed بن شhucayb min lafdihi, marka warkan yaa dhahaya xadaثna أbu cabd الرaحmaan أحmed بن شhucayb, waxa dhahay ibn suni أbu بkr بن suni waa dhahay min lafdihi ayuu nooga sheegay uu leeyahay. qaala أkhbarna قutaybة بن سaciid qaala xadaثna xamaad waa ibn zayd midkan عan عطaa عan cabd اللahi بن cubayd بن cumayr أna rajula qaala ya أba cabd الرaحmaan ma araaka ma ku arkaayo tastalimu inaad taabsanayso ilaa haadayni ruknayni labadan rukni unbaan arkaa inaad taabsanayso. qaala wuxuu yihi inii samictu rasuula allahi sal allau salama nebigan maqlay yaquulu isagoo dhahaya inna masxahumaa labadan rukni ruknulyamaaniga iyo xajarulaswadka taabsashadooda yaxuaani alkhati'ata gefka ayay ridayaan oo dunuubtay hoobiyaan. wasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya man daafa sabcan toddoba qofkii dawaafa fa huwa ka cidli raqabatin luqun xoreynteedoo kale waaye. marka fiihi fadlu dawaaf ayaa ku jiro. cataa bnu saa'ib wain kaana ikhtalata biakhara laakiin xamaad bnu zayd wuxuu ka mid yahay dadka ka wariyey qabla alikhtilaat. xataa xamaad bnu salama ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhaahdaa qabla alikhtilaat dadkii ka wariyey waa xamaad bnu salama inkastoo khilaaf uu ku jiray. qaala alkalaamu fi اlطawaafi hadalka dawaafka dhexdiisa lagu hadlo. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu sacdin wahuwa almisiisiyu thiqatu xaafid qaala xadaثanaa xajaaju can ibni jurayjin qaala akhbaranii sulaymaanu alaxwal ana daawuusan akhbarahu can ibni cabbaasin ana nabiya sal lla slama mara nebigu waa soo maray, huwa yaduufu bilkacbati, isagoo kacbada dawaafaya, wuxuu soo maray biinsaanin qof, yaquuduhu insaanun qof uu hogaaminayo, bikhizaamatin uu ku hogaaminayo, yacni xarig yar uu yeelay marka min axadi jaanibay mankhiray albaciir. Xariga waxaa yani xizaamada, khizaamada waxaa la yidhahdaa xariga yani sanka looga xiro ama faruur xirka looga dhigo ratiga, in marka xarig sidaas oo kale insaan qof ku hogaaminaya fi anfihi. Faqaacahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam biyadihi, nabiga gacantiisu uga gooyey. Uma amarahu, wuxuu amray an yaquudahu biyadihi, gacanta inuu ka qabto, waxba xariga ku xirine, gacanta ka qabo buu yiri. Waxaa laga qaatay meesha uma amarahu an yaquudahu biyadihi, amarkuna hadal uu ku dhacaa dabcan. Marka maadaama uu amrayo uu yiri gacanta ka qabo, dawaafka waa lagu hadli karaa. Laakiin hadda hadalkaani waa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar, hadal aan alamru bilmacruuf ahayn wanahyu can ilmunkar ma la samayn karaa, isaga laftiisa ahaa hadduusan dembi ahayn. Laakiin dembiga iyo fuxshiga ma la ogola. Ayib, waxaa kaloo laga qaadanaa qofka isagoo dawaafaya inuu ficil samayn karo dawaafka ka baxsan. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بوصامر يقوده رجل ننوكوه قامنا بشيء شيء شيء شيء ذكره في نذر النذر أو كشيء لحديث يعني وحو نذر كقلي إنو حرق أصوكوه قامنا يضواف سيء ka shay uu nadar ku sheegay buu ku hogaaminayey u kaxaynaya. Fatanaawalahu nabiyu sal alla salam, nebigu waa yani wuu gaaray, soo qabtay xariggii. Faqaacahu, waa gooyey. Qaala, wuxuu yidhi innahu nadrun, ninkii baa marka wuxuu yidhi innahu nadrun, rasuul allah waa nadar, waxba kama soo qaadin marka, lanna shay mubaaxa qofka hadduu nadar ku gala maba xirmaayo, waay nadarku daaco waaye, shayga iska mubaaxa ahna daaco hadda isaga ma ku xisaabna, wax kaloo gadaal un yani waxyaabo kaloo cuskada un maahani niyo iyo wax lamida. Laakiin qofka inuu yidhaha inaan taagnaadaan nadar ku galay, qoraxda inaan istaagaan nadar ku galay, waxaas ma guntan maayaan. Ninkii abuu israa'iil ee nadarka galay ee ku nadiray inuu soomo qoraxda istaago uu taagnaado weliba, nebigu wuxuu yidhi haloo sheego, ha fariisto, ha hoos ha galo, ha fariisto, soonkiisana ha dhammaystiro, cibaadadii wax laga soo qaaday bis. Waxay marka in qorax la istaago ilaahay laguma caabudo iyadana. Qaala, ibaaxatu lkalaami fi tawaaf, hadalka banaanaanshadiisa dawaafka dhexdiisa uu ku banaan yahay. Wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidin qaala xadathanaa xajaajun can ibni jureyjin qaala akhbaranii alxasanu bnu muslim, kii hore sulaymaan alaxwalu ah, والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي سوء قاري رسحابي هذه اللي إبهامي يقرب مالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحورا طواف بالبيت صلاة كعبد أولا طوافا وصلاة فأقلوا من الكلام هذا الكحق سيريا marka hadalka yareeya macnihiisa wax yar waa hadli kartaan, meeshaasuu ka fahmay marka alimaam nasaai hadalkii joojiya lama dhihin sida salaadoo kale yareeya. Allafdu liyuusuf, lafdiga waxaa iska le yuusuf bnu saciid. Qaala, khaalafahu xandalatu bnu abi sufyaan, ayaa khilaafay meesha. Marka xandala yuu khilaafay, wuxuu khilaafayaa alxasan bnu muslim, alxasan ibn muslim ayuu khilaafay. Wajhu lkhilaafkuna waa maxay? Fi lwaqfi waalrafci, oo hadda alxasan ibnu muslim xadiidka wuxuu ka dhigay marfuuc, xandalana wuxuu ka dhigi doonaa mawquuf. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu sulaymaan qaala akhbarana siinaaniyu alfadl bnu muusa siinaani عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس قال قال عبد الله بن عمر أقل الكلام هذا الكيرية في طواف دوافك دحديث fainamaa antum idinku fi salaati salaad dhexdiisaa tihiin. Marka hadalkan maxaa laga dhigay kalaam ibni cumar koo mawquuf. wajhu اlاkhtilaafi waxaa weeyaan fi الrafci wاlwaqfi awqafahu xandalatu wa rafacahu alxasan. طayib, qaala ibaaxatu الطawaafi fi kuli اlawqaat, dawaafka banaanaanshadiisa awqaad oo dhan in la dawaafi karo, waqti aan la dawaafi karin aynan jirin. mas'aladan marka dee si ahaanna dawaafka waa looga hadlaa, si ahaanna salaada dawaafka ka dambayso awqaada aan salaadaha sunnada la tukanin, bacda alcasr iyo bacda subxi iyana meelahan waa iska soo gelaysaa. siday ahaataba marka dawaafkuna waqti kasta waa bannaan yahay, haddii uu bannaan yahay sunnadiisuna sunno sabab bannaan ku timid waaye way bannaan tahay iyadana. wbihi qaala akhbaranaa cabd اllahi bnu muxamed bni cabd الraxmaan wahuwa الzuhriyu اlmukharamiyu saduqu rawaa lahu muslimu walarbaca qaala xadaثanaa sufyaanu an qaala xadaثanaa abu الzubayr can cabd اllahi bni baabah wahuwa اlmakiyu ثiqaةu can jubayr bni mucimin ana اnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaal yaa bani cabdi manaaf, ree bani cabdi manaafow, laa tamnacunna, ha ka celinina axadan axad, daafa bihada albeyti beytkan dawaafay, wasallaa yacnii doonay inuu dawaafo waay, wasallaa tukaday, aya saacatin shaaa saacatii oho uu doono, min leylin aw nahaarin, maalin habeen iyo maalin ah. haw diidinina axad kacbadan dawaafay habeen iyo maalin, yacni doono inuu dawaafay waqtigu yacni doonana inuu tukado, wasallaa aya saacatin shaaa. salaada dawaafkiina waa wataa dabcan. haddii kalena sida kalena xadiidkii nahyiga awqaadaha qaar layska reebay, waxyaabaha laga soo reebayo waxaa ka mida amaakinta oo kale. takhsiisaadka qaar waxay ku tacalluqdaa amaakinta. hadda mathalan xataa salaad aan sabab lahayn, awqaatu lkaraaha, kacbada dhexdeeda in lagu tukan karo, yani xaramkii dhexdiisa in lagu tukan karo kacbada, yani way muuqanaysaa. marka habeen iyo maalin waqtiguu doono, yani haddii uu doono inuu ku tukado ha ka celinina. marka salaada lagu tukado yani masjid alxaraamka, cidna ha u diidinina iyadoo waqti ma kala laha, waayo dadka qaarkood meel dheeray uga soo qasdayaan, buqca marka iyagu macno gaara uu ku jiro waaye, waxaa bannaan marka iyada saacad kasta in lagu tukado. haddii marka salaada ay tahay tii dawaafka ka dambeysana, waqti walba haddii la dawaafo salaadiina waa inay bannaan tahay, waana maxallu khilaaf. cumar iyo waxaa la sheegay inuu kacbada dawaafay salaad subax kadib ma tukanin labadii ragco, waa baxay safarkiisu iska aaday meel marka xaramka yacni intuunan ka bixin, qoraxdii markay aada u soo baxday buu labadii ragac tukaday. ayib, qaala kayfa dawaafu lmariidi, qofka jiran dawaafkiisu waa sidee? wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata walxarith bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmacu can ibni alqaasim qaala xadaثanii maaliku can muxamed bni cabdiraxmaan bni nawfal can curwata can zaynaba binti abi salama can umi salamata qaalat shakawtu ilaa rasuuli illahi sal slam, nebiga ayaan u cawday, annii ashtakii inaan aniga xanuunsanayo, faqaala wuxuu yidhi, duufii dawaaf min waraa'i innaasi, dadka gadaashooda ka dawaaf, wa anti raakibatun adoo fuushan. waxaa laga qaadanaa marka qof gaadiid saaran inuu dawaafi karo, waxaa laga qaadanaa qofka jiran gaadiid korkii inuu ku dawaafi karo. ayib, haddii gaadiid lagu dawaafayo waxaa laga qaadanaa in xoogaa laga sikiyo dadka, waayo dadku carqalad iyo dhib ku noqonaa, marka xoogaa qofkii gaadiid oo kale wata inuu gadaal meelaha daafaha uu ku dawaafo. hadda gaadiidkan hadda badanaa dadku ay ku dawaafaan ama lagu dawaafsiiyo midkan la riixaya u badan gaarigan. gaarigan haddii dadka dhexdiisa lasoo geliyo, zaxmadiisa dhib badan uu keenaa, dadka qaar luguhu ka dilayaa, ilaa meeshii waa ciriiri, kan inuu socdow rabaa gaarigii buu qofkii kale ku dhufanaa. marka waxaa fiican inuu geesaha iyo meelahaas qofka raakibkaa geesaha inuu ka dawaafo. sida ratiga lagu kor dawaafayo laftiisa uma suubada dadka dhexdooda, waa in gees laga marsiiyo, gadaal laga marsiiyo. Ee qofku mu ku dawaafi karaa marka biduuni cilla gaadiid korkiis mu ku dawaafi karaa biduuni cilla? Jumhuuru lfuqahaa waxay leeyihiin waa banaantahay biduuni cilla. Bacdi ahli lcilmina waxay leeyihiin qofki cillad inay haysato ma ahane si kale inuu gaadiid ugu dawaafaa ma aha. Ayib, tafriicaad badanna waa ka sii bixiyaan. Haddii qofka yacni gaadiid qofku hadduu qof qaado uu kor uu xambaaro uu la dawaafo, xaamilka iyo maxmuulkaba dawaafkoodu ma wada jiraa, mase hal unbaa dawaafka uu u jiraa? Tafriicaad badan baa marka meeshaas ku jira oo fiqhi ah. qaala duufii min waraa'i innaasi wa anti raakibatun, adoo fuushan dadka gadaashooda ka dawaaf. Fa duftu, waan dawaafay, wa rasuulullaahi sal alla slam, nebigana yusallii ilaa jambi lbeyti, kacbada dhinaceeda uu ku tukanaya, yaqra'u bituuri wa kitaabin masduur. qaala dawaafu rijaali maca annisaa, ragga dawaafkooda ayaa weenka la dawaafaan. wabihi qaala akhbaranii muxamed ibnu aadama can cabdata can hishaami bin curwata can abiihi can ummi salamata qaalat, yaa rasuula allah, wallaahi maa duftu dawaafa alkhuruuji, ilaahan ku dhaartay maanan dawaafin dawaafkii bixitaanka, dawaafu lwadaaci. fa qaala annabiyu sal alla slam, idaa uqiimat isalaatu, haddii salaada la aqimo, faduufii calaa baciiriki, ratigaaga ku dawaaf korkiisa, min waraa'i innaasi, dadka gadaashooda. waxaa laga qaadanayaa marka ragga iyo dumarku marka ay hal mar isla dawaafayaan, xataa in haweenku xoogaa ragga ay intay iska dheerey karaan ay iska dheereeyaan, oy ku dadaalaan inay gardaal iyo daafaha ay ka maraan. hadday dadku un yar yihiinay taasna suurtoobi kartaa, laakiin hadday da khalqigu uu tiradii ka batay, wixii la dadaali karo unbaa la dadaalaan. marka salaada la aqimo muxuu u leeyahay? waxaa muuqata marka salaada la aqimo dadkii salaaday gelayaan ragga badankood ama kulligood waa dukanayaan, xilligaas ka faa'iideysa waa adiga marka dawaaf, intaad gadaal ka marto ka dawaaf, korkooda ku dawaaf. curwatu lam yasmachu min ummi salama, xadiidkan wuxuu leeyahay marka curwa ummu salama kama maqlin. daaraqutni wuxuu yidhi huwa mursalun, xadiidkan waa mursal. rawaahu xafs bnu qiyaas can hishaami bin curwata can abiihi can zaynaba binti ummi salamata can ummi salama wakadalika rawaahu maalikun fi lmuwata can abi laswad can curwata. halkan annaga ad maxaa noo yaallay can curwata can ummi salama. curwa iyo ummu salama waxaa u dhexayso zaynab, marka siyaaqaani hadda waa mursal. sidaan hadda suuradan waa suuratu yani mursal suuradii ayuu leeyahay, laakiin waa la og yahay waxaa u dhexeeya labadooda zaynab, bayna curwa iyo ummu salama. ayib, wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciidin qaala xadaanaa cabdiraxmaan can maalikin can abi laswad can curwata can zaynaba binti ummi salama waatan can ummi salamata annahaa qadimat makkata ayay soo gashay, wahiya mariidatun iyadoo jiran, fadakarat dalika lirasuuli illahi sal alla slam, rasuulka ay u sheegtay arrinkaa. faqaala, wuxuu yidhi duufii min waraa'i lmusalliin, dadka tukanaya korkooda gadaashooda dawaaf. wa anti raakibatun, adoo fuushan. qaalat, fasamictu nabiya sal alla slam, nebigaan maqlay, wahuwa cinda alkacbati, kacbada agteeda, isagoo ay yaqra'u waatuuri. qaala, adawaafu bilbeyti cala araaxilati, kacbadoo la dawaafo gaadiidka korkiisa. wabihi qaala akhbaranii cumar bnu cuhmaan qaala xadaanaa shucaybun wahuwa bnu isxaaq can hishaami bin curwata can abiihi can caaishata qaalat daafa rasuulu llahi sal alla slam fii xajati lwadaaci, buu dawaafay xajati lwadaac xawla alkacbati, kacbada agagaarkeeda, calaa baciirin ayuu ku dawaafay, yastalimu rukna bimixjanihi, isagoo xajarulaswadka ushiisa ku taabanaya. marka xajarulaswadka in usha lagu taaban karo lana dawaafi karo qofkaas oo gaadiid saaran, ka nebigu isaga ma xanuunsanaynin nebigu, laakiin sababta uu ugu dawaafay maxay tahay? gaadiid korkiisa. culimmada waxay leeyihiin liyaraahu nnaas, si ay dadku u arkaan waa kow. qodob labaadna wuxuu yahay inay dadka su'aalaan, markay su'aalaanna uu u jawaabo. qofku markuu meel kore fuushan yahay waa la maqlaa codkiisa, kor uu ka soo hadlo waa la maqlaa. sidaasaa marka nebigu uu u yeelay baa laleeyay, laakiin sida afdalka laa shaka in qofka luguhiisa uu ku dawaafo. laakiin nebiga macno kaloo ugu dawaafay, imaa inuu dadka inay banaan tahay banaan inay bannaan tahay arrintaa inuu tuso iyo ama in markaa dadku si ay u arkaan oo ay u maqlaan waxa uu sheegayo. Hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.